Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenlerimiz, Allahu tebareke ve teala bizlere bu yüce kitabı dünya ahiret saadetinin rehberi olmak üzere inzal buyurdu. Onun için şu anda sizler en büyük iştesiniz. Bundan büyük bir iş olabilir mi ki? Kainatı yoktan var eden Allahu Teala'nın kelamını dinlemektesiniz. Böylece kat kat haseneler, sevaplar, ecirler, mükafatlar kazanmaktasınız ki yarın ahirette her şey haseneye bağlı. Nasıl dünyada küllü şey yetevekkafü ilel mangır demiş adam. Her şey mangıra, paraya bağlı. Paran varsa her şey var, paran yoksa hiçbir şey yok. Ahirette de imanın ve salih amelin, hasenen, sevabın var ise cennetler senin, diz boyu nimetler senin. Yok ise hasenen, bütün felaketler seni bekliyor. Onun için Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem "Men istema'a ila ayetin min kitabillahi kutibe lehu hasenetun muda'afe." Allahu Teala'nın kitabından bir ayet dinleyene Allahu Teala kat kat hasene yazar. Şimdi bu sohbetimizde, bu dersimizde dinleyen bütün kardeşlerimiz ne kadar ayet-i kerimeler duyacaklar. Her duydukları ayet-i kerimeden kat kat haseneler, sevaplar, mükafatlar alacaklar. Ve men telaha kânet lehu nûran yevmel kıyâme. Bir ayet okuyana kıyamet günü nur olur. Kabrinde nur olur, mahşerde nur olur, sıratı geçerken nur olur, cenneti pür nur olur. Sonsuz nura kavuşur, ebedi karanlıkta kalmaz. Onun için okuyalım, dinleyelim. Milleti haberdar edelim, yazıktır. Ancak tabii ki buradaki derslerimiz tefsir mahiyetinde olup manalarından bahsediyoruz. Tabii ki metinleri, lafızları tilavet ediyoruz. Böylece ayet-i kerimeleri hem okumuş, sizlerce böylece dinlemiş oluyorsunuz. Bu hasenelere eriyorsunuz inşallah. Ama daha önemlisi nedir? Manalarını duyuyorsunuz. Çünkü manaları duymadan insan Kur'an'dan istifade edemez. Onun için Enes İbni Malik hadisinde Rubbete alilil Kur'an vel Kur'an vel anu. Nice Kur'an okuyanlar var, Kur'an onlara lanet eder. Okuma diye, okuma beni, Allah belanı versin diye beddua eder. O da hastayı ziyarete giden sağır gibi kendinden rahatsız olunduğunu hiç fark etmez. Ya kardeşim rahatsızım, kalkmaz mısın, ben sağa döneceğim, sola döneceğim dese de sağır onu, ne iyi ettin geldin, getiren gönderen sağ olsun, biraz daha oturmaz mısın diye yanlış bir manada addeder. Demek ki Kur'an'ın rahmetine mazhar olmak, Kur'an'ın lanetinden ve bedduasından kurtulmak, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini anlamak ve anladığın şekilde inanmaya bağlıdır. Onun için Selefi Salihin'in bazısı ne buyurdular? Bir kul bir sureyi açar başlar okur. O sureyi bitirinceye kadar melekler ona salat ve rahmet yağdırır, duacı olur. Allahümme gfirli, Allahümme erham, ya Rabbi kulunu bağışla, ya Rabbi kuluna rahmet et, acı diye melekler dua eder. Adam tilaveti bitirene kadar. Ama bir kulda bir sureyi açar başlar okur, melekler de ona lanete başlar. Allahümme lan, ya Rabbi bunu rahmetinden uzak et, cennetinden uzak et, lanetine çarptır diye. Adam Kur'an okuyor, melekler lanet ediyor. Ya bunun sırrı nedir soruldu. Buyuruldu ki اِذَا اَحَلَّ حَلَالَهَا وَحَرَّمُ حَرَامَهَا صَلَّتْ عَلَيْهِ وَاِلَّا لَعَنَتُهُ. Bir kul okuduğu suredeki ayetlerin helalını helal inanır, haramını haram bilirse melekler ona rahmet ve salat eder. Değilse melekler ona lanet eder. Demek ki insan Kur'an-ı Kerim'in manalarını anlamadan da ben bir Kur'an-ı Kerim'de bulunan bütün helalları helal kabul ediyorum, haramları haram kabul ediyorum derse tabii ki okuduğu surelerin dualarına mazhar olur, meleklerin salatlarına nail olur. Ama Arapça bilse, manasını anlasa bu daha âlâ olur, üstün olur. Ama sizin şu anda bu saatten sonra Arapça öğrenecek, Arapça öğrenseniz de kolay bir şey değil. Kur'an'ın manasını anlamak çok zor iş. O zaman tefsir ilmi devreye girer. İşte size kurduğumuz bu meclis, yaptığımız bu sohbet sizi Kur'an'ın hakikatlerine vakıf kılar. İnşallah bu derse devam edenler başka şeye ihtiyaç hissetmeden Allah'ımızın buyurduğundan haberdar olurlar. Onun için birbirini uyarın, uyandırın. Yolun başındayız. Sonunda hep birden cennetlik oluruz inşallah. İnsan Kur'an-ı Kerim manasını bilmesi lazımdır. Yoksa bilmeden kendine de lanet eder. Kur'an-ı Kerim'de gelir dersin sırası, okuduğu tilaveti Ela lanetullahi alezzalimin, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun ayetine gelir. Kendisi de nefsine zulmetmektedir. Büyük günahlar işlemektedir. Böylece kendine zulmetmektedir. İnsanlara zulmetmektedir. Gıybet eder, dedikodu eder, iftira eder, adamın malını gasp eder, çalar, hırsızlık eder, zina eder, hırsıza tecavüz eder. Bunlar hep zulüm. Borç alır ödemez. Bu sefer ne der? Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Yani ayeti okurken kendine de lanet eder. La lanetullahi alel kadibin. Allah'ın laneti yalancıların üzerine yağsın der. Ve eminim. Kendisi de yalancıdır, sahtekardır. Yalan yere yemin eder. Bir hıyar satmak için vallahi billahi der. Kabe'nin Rabbine yemin olsun diye. 5 kuruş menfaat için, milleti kandırmak için basar yemini. Yalancı, sahtekar Allah'ın lanetini üzerine davet eder. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun derken kendi de bu lanete girer. Demek ki Kur'an'ı anlayacağız efendiler. Anlamalıyız. İyi dinlemeliyiz. Böylece tefsir ilminden istifade ederek amele yönelmeliyiz. Dikkati dağıtmamalıyız. Kur'an-ı Kerim'den maksat emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Haramına helal diyen, helalına haram diyen de iman olmaz. Suheyb radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte "Ma amene bil Kur'an men istahalle maharime." Kur'an'ın haramlarını helal sayan Kur'an'a inanmamıştır. Kur'an-ı Kerim okur, orada hırsızın kolunun kesilmesinden bahseder, orada zina edenin cezasından bahseder, orada efendim kısastan bahseder. Ama o ne der? 20. asırda bunlar olmaz diyerek Kur'an'ın hükümlerini inkar eder. Bu adamın Kur'an'a imanı yoktur. Bu inanç meselesidir. Bilmeden inanmak olmaz. Adama anlatırsın, ha Kur'an'da varsa tamam der. Hadi tecdidi iman, imanı tazeler. Efendim yeniden iman eder diyelim. Dinden çıktıysa da dine girme imkanı elde eder. Ama bazıları bu gerçekleri duyduğu halde Kur'an'da olsa da ben buna inanmam der. Allah muhafaza etsin. Bir ayeti inkar, hepsini inkar olarak küllün kafir olur. Cenaze namazı kılınmayacak, Müslüman mezarlığına gömülmeyecek, kız alınıp kız verilmeyecek hale gelir. Demek ki Kur'an'ı bilmek lazım. Ben Müslümanım diyen Kur'an'ı bilmek lazım. Bilmesi lazım. Haramlarını haram, helallarını helal olarak bilmesi lazım. Bir helalına olmaz öyle şey der. Efendim, bir takımlarının amca kızıyla, dayı kızıyla, teyze kızıyla, hala kızıyla evlenmeyi inkar ettikleri gibi. Ya Kur'an'da helal edildi buyuruluyor. Olmaz öyle şey, böyle helal olmaz der. O da oradan helal haram dediğinden dinden çıkar gider. Öbürü bu taraftan faizsiz ekonomi olmaz der. O haramı efendim helal kabul eder. O da oradan gider dinden, imandan çıkar. E şimdi bunları Kur'an'ı dinlemeden, anlamadan nasıl iman edeceğiz? Nasıl kendimizi Müslüman kabul edeceğiz? Kendimizi Müslüman kabul edecek, Allah bizi Müslüman kabul ediyor mu bakalım? Ahirete ne yüzle gideceğiz? Allah'ın kitabı önümüze açıldığı zaman, bir de bizim amel defterimiz yanına konduğu zaman, al senin kitabın, yaptırdıkların, yazdırdıkların, al da benim kitabım Hazreti Kur'an, bak bakalım ya, senin yaptığınla benim kitabımın karşılaştırmasını yap bakalım. Kendi yerini belirle bakalım, cennetlik misin, cehennemlik misin? Allah-u Teala böylece bize hitap eder. Allah'ımıza karşı insaflı olalım. Ensuf men ensafek, ensuf men cealeki hasibe nefsik. Sana insaflı davranana sen de insaflı ol. Öyle bir Allah ki senin nefsinin kendinin muhasebecisi yapmış. Onun için Ebu Estaizu Billah ve nukhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. Kıyamet günü kabrinden çıkan kulumuza bir kitap, amel defterini karşısına çıkaracağız ki açma zahmeti bile hissetmeden ona açık olarak kavuşacak. O zaman kendisine buyuracağız ki İkra kitabek, oku bakalım kitabını. Sen yazdırdın bu amelleri yaptın. Şu saatte şimdi ilki kumar, faiz, zina ile uğraşanlar, çalgı, türkü, oyun, eğlence, film, diziyle uğraşanlar yazdırmadı mı o kitabı? Şimdi sizin gibi ayet hadis dinleyenler yazdırmadı mı defterine sağ tarafına bu haseneleri? Bu dinlediği ayetlerden kat kat haseneleri yazdırmıyor mu? Onun için kitap senin kitabın, amel senin amelin, hesabını görecek de sensin. Kefa bi nefsike yevme aleyke hasiba. Kendinin hesabını yapmakta kendin yeterlisin. Allah buyuracak. O zaman adam bakacak yaptığı işler Kur'an'a uymuyor. Helalları haram görmüş, yapmış, haramları helal etmiş. Ortalığı karıştırmış, alt üst etmiş. Kendisi kendine karar verir ki ben cehennemi hak ettim. Allah bana zulmetmedi, ben nefsime zulmettim. Onun için tefsir dersi, bu Kur'an sohbetleri, insan ancak imanını böyle muhafaza edebilir. Bu bizim derslerimiz asla. Dinlesen de olur, fazilet olur, dinlemesen de bir zarar olmaz kabilinden dersler değil. Hepsi iman ve irfan dersleridir. Herkes dinlemekte mecburidir ve zaruridir. Allah'ın ayetlerini bilmeden iman olmaz. Cahilin ne kadar imanı kalır? Olur orada. Önüne gelen yerde helal aran basar fetvayı. Caizdir değildir. Kendine göre yorum yapar. Ama dinleyenler dengeyi sağlar. Bir de iman noktasından ileri amel noktasına geçildiğinde bu ayet kerimelerin tefsirleri, izahları yapılarak Allah-u Teala'nın ayetlerinin bereketleriyle tesirler gelip, etkilenme meydana gelip haramları da bir bırakırsak o zaman okuduğumuz Kur'an bize şefaatçi olur. Ebu Said hadisine radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İkra'il Kur'an'e manihak fe idâ lem yenheke feleste tekra'uhu. Kur'an seni günahlardan, kötülüklerden, haramlardan, yasaklardan nehyettiği, engellediği, geri tuttuğu sürece Kur'an okumaya devam et. Ne zaman ki Kur'an okuyorsun da haramlardan el çekmiyorsun, sen o zaman gerçek manada Kur'an okumuyorsun. Tabii ki Kur'an okumanın mutlaka imanlı olduktan sonra faydası, fazileti vardır ama emirlerini tutmaz, yasaklarından kaçmazsan bereket ve faydalarına nail olamazsın. O zaman senin aleyhine bir hüccet olur ve sana ahirette en büyük bir düşman olur. Değerli kardeşler, yapacağımız şu derslere tüm ciddiyetimizi vermek. Radyoların başına oturduğunuz zaman aynen bir Kur'an meclisinde, ders halkasında rahmetlerin, meleklerin çevrelediği, yağdığı, kuşattığı bir sahada bulunduğunuzu fark edin. Ona göre lafa söze başka şeyler karıştırmayın. Ciddiyet takının. Bir yandan konuşup bir yandan gülüşmeyin. Bir yandan telefona bakıp bir yandan kapı açmayın. Ne yapın? İnsanları önceden haberdar edin. ben Rabbimin kelamını dinliyorum diye Kur'an'a değer verin, Allah'tan değer görürsünüz. İnsanları da haberdar edin. Onun için ulema buyuruyorlar ki İmam-ı Gazali rahimeullahi İhya'l-Umda beyan ediyor. Bir insan Kur'an okurken, Kur'an dinlerken başka söz, başka laf karıştırırsa, sonra tekrar dönüp de okumaya, dinlemeye başlarsa, kendisine Allah-u Teala tarafından Maleke veli kelami, ey gafil insan, sen patronunla, amirinle, bir yüksek rütbeliyle konuşurken, huzurunda bulunurken böyle mi davranırsın? Sana benim kelamım okunuyor. Başından aşağı Rabbimin kelamları okunuyor. Sen ise oraya buraya bakıyorsun, kafanı ona buna takıyorsun ve bu işe ciddiyet vermiyorsun. Senin benim kelamımla ne alakan var? Sen kimsin benim kelamım? Ne kadar büyük bir şey. Hiç sana yakışmıyor Kur'an okumak, dinlemek. Mevla sitem eder. Kendi kelamına değer vermeyenlere çok sitem eder. Onun için Kütüb-i Salife'de, ilahi vahiylerde Rabbimiz kuluna hitaben, ey kul ya abdi, ey benim kulum Allah buyuruyor. Ve kulluna zalikel abd. Hepimiz okuluz. Şu anda hepiniz Allah'ın muhatabısınız. Celle Celaluhu, hepimiz Allah'ın öz kuluyuz. Allah'ın üvey kulu yok. Herkes aklını başına toplasın. Şimdi iyi dinleyin. Ey benim kulum. Emâ testahî minni. Yetike kitabun min bazı ihvanike ve ente fit tarîkı temşî. Fetehadilu anit tarîkı ve tek'udu lecli. Ve tekrahu ve tetedebberu harfen harfâ. Hatta la efuteke şeyun mi? Kulum, benden utanmıyor musun? Sana bazı sevdiklerinden mektup geliyor da sen yolda giderken doğru okuyamam, başım döner, bir yere çarparım diye o sevdiğin bir insandan geldiği için, eskiden mektupların çok önemi vardı tabii, bu iletişim vasıtaları olmadığından, hemen yoldan kenara çekilirsin. O mektubu okumak için bir kenara oturursun. Onu okurken harf harf düşünürsün. Bir şey kaçırmayayım, ne demek istiyor diye anlamaya çalışırsın. وَهَذَا كِتَابِ يَنْزَلْتُ اِلَيْكَ. Rabbimiz buyuruyor, işte benim Kur'an'ım. Kitabımı sana indirdim. اُنْظُرْ كَمْ وَصَّلْتُ لَكَ فِي بِنَ الْقَوْلِ. Bak bakalım sana. Ne buyruklarımı ardı ardına getirdim. Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere اَسْتَعَذْ بِلَا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. İnce düşünsünler diye. Belki düşünür de yola gelirler diye. Mevla buyuruyor, buyruklarımızı ardı arda peş peşe kullarımıza indirdik. وَكَمْ كَرَّرْتُ عَلَيْكَ فِي لِتَتَأَمَّلَ طُولَهُ عَرْضَهُ. Ne kadar tekrarlar yaptım. Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Belki bir defa anlamadın. Bir daha. Bu kadar ayetler. Enine boyuna düşünesin. Yola gelesin. Ahiretini kazanasın. Cennete giresin. Cehennemden kurtulasın. Diye sana indirdiğim bu kitaba karşı ثُمَّ اَنْتَ مُعْرِضُونَ عَنْ. Sense ondan yüz çevirdin. Kitabıma bakmıyorsun. Kitabımı dinlemiyorsun. Evler, ocaklar, şarkılar, türküler, filmler, sinemalar, dizilerle doldu. Hangi evde Kur'an okunuyor? Hangi evde tefsir okunuyor? Hangi ocaktan Kur'an sesleri, tefsir dersleri geliyor? Ey gidi kardeşler! اَفَكُنْتُ اَهْوَنَ عَلَيْكَ مِنْ بَعْضِ اِخْوَانِكَ. Senin sevdiğin bir kişiden gelen, mektuba verdiğin değer kadar, seni yoktan yaradan, yediren, içiren, yaşadan, öldürecek, diriltecek olan Allah'ına değer vermiyorsun. Ey kulum, ben senin nezdinde bir arkadaşından daha mı değersiz oldum? Ya abdi, yakudu ileyke bazı ihvanike, fetukbilu aleyhi bi kulli vecike ve tusli ila hadithi bi kulli kalbike. Ey benim kulum, Bir arkadaşın geliyor. Senin yanına oturuyor. Seninle muhabbete başlıyor. Sen yüzünün tamamıyla ona yöneliyorsun. Tüm kalbinle onun konuştuklarına kulak veriyorsun. Fein tekelleme mütekellimu nefşegaleke şâhilun an hadîzî yevme'teyle yenkuf. O arada önem verdiğin, değer verdiğin bir arkadaşının sohbetine, muhabbetine laf karıştırmaya kalksa bir konuşan yahut da birisi gelse orada bir meşguliyet çıkarsa, senin onu dinlemene mani ve engel olsa hemen ona işaret ediyorsun. Dur. Bak burada önemli bir arkadaşım var, sevdiğim var, bana bir şey söylüyor diye geleni durduruyorsun. Ve ha ene zâ mukbilun aleyk muhaddisun lek. İşte Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Ben senin Allah'ınım. Sana yöneliyorum. Şimdi seninle konuşuyorum. Kur'an benim kitabım. Bu kelamlar benim kelamım. Kur'an dinleyen okuyan Allah ile konuştum, görüştüm dese yalancı olmaz. Peki bir maç seyrediyorsan, dikkatle, dikkat kesilmişsen, göz kulak kesilmişken, hanımın en sevdiğin çocuğun bile araya girse, ona bile bazı kere tokatı patlatıyorsun. Çocuğu uzaklaştırıyorsun. Alın şunu buradan, ağlıyor, zırlıyor. Maçı kaçırıyorum. Veyahut filmi kaçırıyorum. Heyecanlı yerdeyiz diyorsun. Hey gidi insan, heyecan nedir bilmiyorsun. Ölürken ki heyecanın, kabirdeki heyecanın, mahşerdeki heyecanın hiç düşünmüyorsun. Ben de mu'ridun bi kalbiki anni. Sen kalbinle benden yüz çevirmiş. Kur'an okuyorsun, belki dinliyorsun. Ama beni düşünmüyorsun. Fe cealteni ehvene indeke min ba'zı ihvanik. Ey Kur'an dinleyen okuyan insan. Dinlemeyeni Allah Teala hiç muhatap almıyor. Zaten onların ihraptan mahalli yok. Ama siz Kur'an dinleyicileri, siz tefsir dinleyenleri, siz bu sohbetlerin müşterileri, işte Allah'ımız size tek tek hitap ediyor. Herkes hitabı üstüne alsın. Sakın kimse bana söylenmiyor, sana söyleniyor diye bir anlayış taşımasın. Rabbimiz bizzat sana hitap ediyor. Ey kul, ben senin katında sevdiğim bir arkadaşından daha mı hafif ve değersiz oldum? İşte onun için bir insan konuşurken, bir insan size bir şey anlatırken gözünüzü, gönlünüzü, kalbinizi, kafanızı ondan çevirmeniz nasıl edep dışı bir hareket olarak algılanıyor ve o kişi size darılıyor, gönül koyuyorsa Rabbimiz Tebareke ve Teala da kullarına, hepimize bu şekilde ikazda bulunuyor. Bundan sonra derslere ciddiyet verelim. Herkesi haberdar edelim. Allah'ımızın Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu kelamının tefsirine ihtimam gösterelim. Herkes Kur'an-ı Kerim meali okuyarak efendim veyahut ben şöyle anlıyorum diyerek Kur'an-ı Kerim hakkında görüş beyan edemez. Burada Selef-i Salihinden, Sahabe-i Kiram'dan, Müçtehid-i Azam'dan ve geçmiş büyüklerden gelen rivayetler okunuyor. Çünkü onların verdiği manalarla ancak Kur'an-ı Kerim anlaşılabiliyor. Yoksa Arapça bilmekle, lügata bakmakla kimse Kur'an'a mana veremez. Mealden de kimse bir hüküm çıkaramaz. Onun için İbn Abbas hadisinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem men kâle fil Kur'ani bi ra'yi felyetebevve mek'adehu minen nâr. Kur'an hakkında kendi görüşüyle bir izahta bulunan cehennemde oturacağı yeri hazırlasın. Cündüb İbn Abdillah radıyallahu hadisinde men kâle fil Kur'ani bi ra'yi fe asâbe fe kadehtâe. Kendi görüşüne dayanarak ben burayı böyle anlıyorum diye manalandıran rastgele tuttursa da muhakkak yanılmıştır. Çünkü burada isabet büyüklerin manalarına bakmakla olur. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a Mefakiyetten ve Ebbaat Cellesi'nin manası sorulmuştu da Eyyü semâin tuzilluni ve eyyü ardın tuqilluni ve eyne ezheb ve keyfe asna' İzâ kultu fî harfin min kitâbillâh bi gayri mâ erâdallâhu tebâreke ve teâlâ. Ben şimdi bunun manasını inceleyeceğim buyurdu. Ve buyurdu ki Allah'ın kitabının değil bir ayeti, bir kelimesi, bir harfi hakkında bile Rabbim tebâreke ve teâlâ'nın muradı dışında bir mana verecek olursam, Allah'ımın istemediği bir anlam yükleyecek olursam, bir harfe bile Rabbimden gelen mana üzere değil de kendi görüşümle bir şey katarsam, hangi gök beni gölgelendirebilir, hangi yer beni taşıyabilir, o zaman ben nereye gidebilirim ve ne yapabilirim? Onun için bu tefsir dersleri sorumluluk ister. Bunlar önemli derslerdir. Allah'ımızın kelamından bahsettiğimiz için inşallah istifademiz çok oluyor. Bizler sizleri yanıltmama, yanlış bir bilgi vermeme gayret gösteren, azmeden insanlarız ve böylece konumuzun sorumluluğunu biliyoruz ve ömrümüz, hayatımız bütün bu yolda geçmiş ve bu ilimlerle iştigal ile geçmiş ve büyüklerin beyanlarını sizlere aktarma gayretiyle geçmiş bir kişi olarak inşallah doğru adrestesiniz, doğru meclistesiniz. Tefsir hususunda onu bunu dinlemenize hacet bırakmayacak şekilde inşallah Allah'ımızın muradını anlayıp anlatma gayreti içerisindeyiz hep beraber. Onun içindir ki insanları doğru adreslere yönlendirelim. Ehli sünnet dışı, Şia mezhebi yanlısı, Selefiye mezhebi yanlısı, Vehhabi görüşlü efendim, Allah muhafaza etsin, mezhep dışı, geçmiş müçtehitlerin, ulemanın beyanlarını göz ardı ederek benim görüşüm bu, ben bu ayeti böyle anlıyorum diyenlerin aman aman aman sohbetlerinden, derslerinden, kitaplarından o derece uzak olun. Aslandan kaçar gibi kaçın. Uyuzludan kaçar gibi kaçın. Çünkü onlar sizi helak ederler. Kendilerini helak etmişler. Sizi de o helake sürüklemek üzere davet ederler. Aman kardeşlerim, aman. Benim görüşüm budur diyenin lafı dinlenmez. Bizim görüşümüz olamaz. Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman bizim seçim hakkımız olamaz. Allah ve Resulü Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarını bize sahabe-i kiramdan, tabi'in-i izamdan, bu ilimleri alan müçtehidin-i kiram, müfessirin-i fiham, hazaratı beyan etmişlerdir. Biz bu zincire eklenmeye çalışıyoruz. Biz ilimlerimizi o kandillerden iktibas ediyoruz, istifade ediyoruz. Onun içindir ki böyle bir zamanda böyle bir efendim ders bulunacak bir şey değil, bilinir bulunur bir nimet değil. Aman kıymet bilmeli, aman şükretmeli, Allah'ımıza yalvarmalı, gece namazlarında dua etmeli. Allah Celle Celaluhu bu tefsir derslerini daim kılsın. Herkesin evi ocağı bu tefsir dersleriyle nurlansın. İnşallah Hazreti Kur'an dünya ve ahiret şefaatçimiz olsun. Şimdi Fatiha-i Şerife'den dersimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bunu bir ders, 1,5-2 saat anlattık. Hatta belki 2 derse de geçti. Errahmanirrahim. Geçen derste beyan ettik. O Allah ki Celle Celaluhu alemlerin Rabbi olmakla mevsuftur. O Zat-ı İlahi ki Rahman ve Rahim sıfatlarının sahibidir. Bu sıfatlar hakkında bayağı malumat verdik sizlere. Ondan sonra 3. ayeti kerimeye sıramız geldi. Ancak geçen hafta hatırıma gelmedi diye, sizlerin de istifadeniz eksik olmasın diye, Rahman ve Rahim isimleriyle alakalı olarak bir dua size öğretmeyi niyet ettim. Fakat unutturuldum. Bu hafta dinleyenlerin nasibiymiş. Rahman ve Rahim ismi şerifleri, Rabbimizin en büyük ismi şeriflerinden sonra Allah ismi şerifi, 1001 ismi şerifin kutbu lafzayı celalemden sonra Esma-i Hüsna'da olsun, diğer Esma-i İlahiye'de olsun, Allah ismi şerifinin hemen peşine gelen sultanın veziri mahiyetinde Rahman Rahim ismi şeriflerinin çok büyük havası vardır. Çok büyük faziletleri vardır. Çok büyük bizler üzerinde

Ceza günü oraya girecekler. İşte din günü, Maliki Yevmiddin'le burayı birlikte düşünelim. Ceza günü o cehenneme girecekler. Ve ma hum anha bi gaibin. Onlar asla o cehennem ateşinden uzak düşemeyecekler. Ve ma edrake ma yevmiddin. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana ceza gününün ne olduğunu bildiren nedir? La yedri ve la yudri illallah. Kimse bilemez ki bildirsin. Bilen bildiren ancak Allah. Sümme ma edrake ma yevmiddin. Tekrar soruyorum sevgilim, en büyük peygamberim. Ceza günü nedir? O ceza günü nedir? Sana bildiren nedir? Bilir misin? Ceza gününün ne olduğunu bilmezsen Malik yevmiddin, ceza gününün malikini bilir misin? Yevme la temliku nefsün li nefsin şey'a vel emru yevme izillillah. Kimsenin kimseye, ananın babanın evladına, en sevdiğin eşe dostuna, Allah izin vermeden peygamberin dahi ümmetine, İbrahim aleyhisselamın babasına, Nuh aleyhisselamın oğluna, Lut aleyhisselamın hanımına fayda veremeyeceği gün. Tabii ki Allah'ın izniyle şefaat makamı açıldıktan sonra 7000 sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat kapısını açarak, uzun bir hadis-i şerifte, derslerde sırası gelecek okuyacağız. Tefsir derslerimizde önümüzde Bakara suresinde var bu hadis-i şerifler. O günler gelecek, 7000 sene sonra kapı açılacak ama Allah'ın izni olmadan وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاتُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَزِنَ لَهُ. Allah kimin şefaat etmesine izin verdiyse ve kime şefaat edilmesine izin verdiyse şefaat ona yarayacak. Dolayısıyla kimsenin kimseye bir fayda vermeye veya bir zararı def etmeye malik ve sahip olamadığı, güç yetiremediği, imkan bulamadığı gün vel emru yevme idillillah, bütün işlerin sadece ve sadece zahirde de batında da surette de hakikatte de görünüşte de gerçekte de Allah'a mahsus olduğu o gün. Din günü odur. Din gününün sahibi de işte bu Allah'tır. Celle şanu ve celle celalu. Hâzâ yevmü lâ entıkûn. Kimsenin konuşamayacağı gündür. Ve lâ yüzenü lehum fe'tezirûn. Kimseye özür dileyeceğim ne olur diye müsaade istese de izin verilmeyeceği gündür. Ve ilü yevme idillil mükezzibîn. Yalancıların, yalanlayıcıların, o inkar edicilerin, İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti inkar eden, yalan sayanların vay haline diyecekleri gündür. Hâzâ yevmül fasli. Hakkın batıldan, hakkın haksızdan, dostun düşmandan ayrılacağı gündür. Cema'nâkum vel evvelîn. Sizi de evvelkilerinizi de hepinizi huzurumuzda topladık. Fe inkâne leküm keydün fekîdûn. Varsa hileniz, varsa gücünüz, bana tuzak kurun, hile yapın bakalım. Kaçabiliyor musunuz? Kurtulabiliyor musunuz? Mahşer meydanından sıvışabiliyor musunuz? Ya maşaral cinni vel insin istatâtum en tenfuzû min ektâri semâvâti vel ardı fenfuzû. Ey cinler ve insanlar, o cinler, o cinler, dünyayı yelekleyenler, felekleyenler, ne kadar güçlü zannettiğimiz cinler, ey cinler, şeytanlar, ey insanlar, mahşerin gökleri de yerleri var. Yer başka yere, gökler başka göklere tebdil olunacağı gündür. Dolayısıyla gümüş gibi bembeyaz bir arazi, Allah'a üzerinde hiç isyan edilmemiş mahşer toprağının üzerinde toplanılacağı gündür. Göklerin ve yerlerin kenarlarından, köşelerinden, uçlarından, bucaklarından mahşer günü kaçabilme imkanınız varsa kaçın, sıyrılın, savuşun, kurtulun. La tenfuzûne illâ bi sultân. Ama sizin benim huzurumdan kaçmanız ancak güç ister. Sizde o güç ne arar? Bugün sizin hiçbir gücünüz olmadığını size gösterdiğim gündür. Varsa imkanınız, hileniz, tuzağınız, hadi bana hile yapın da kaçın, kurtulun buyurulduğu gündür. Veylün yevmeydin lil mükezzibin. İnkar edenlerin, yalanlayanların başlarına en büyük azapların açıldığı gündür. Yevmeun barizûne lâ ahve alallâh minüm şey. Herkesin düze çıktığı, mahşer sahasına çıktığı, sünnetsiz, yalın ayak, başı kabak, erkek kadın karışmış olduğu gündür. Gizli açık yaptıkları hiçbir amellerinin Allah'a gizli kalmadığı, dost düşman huzurunda dosyaların açıldığı gündür. Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimindir? Dünyada kendilerini yetkili sananlar, zengin sananlar, amir sananlar, malik sananlar, sahip sayanlar, bugün mülk kiminmiş? Buyurulduğu gündür. İnsanların cevaptan aciz kalarak, ağızlarını bile açacak güç bulamayarak, ya Rabbi senindir dahi diyecek imkana sahip olamayarak, bugün dünyada bu dillerin varken, bu tükürük bezlerin çalışırken, dillerin bülbül gibi konuşurken, okusana Fatiha desene Maliki Yevmiddin. Bugün demediğin zaman orada nasıl diyeceksin? Bugün eğilmezsen orada nasıl rükû edeceksin? Ve idâ kîle lehum rükû lâ yerkûn. Dünyada eğilin dedik rükû edilmezdiler. Şimdi eğilin bakalım. Secde yapın dendiği zaman. Yemevdâne ile sucûd fe lâ yestetîûn. Secdeye çağrılacaklar, güç bulamayacaklar. Belleri demir gibi tabaka haline gelmiş. Eğilemeyecekler Allah buyurduğu gündür. Evet. Burada Maliki Yevmiddin demezsen orada nasıl diyeceksin? Bugün mülk kiminmiş? Ey zengin, ey ağa, ey efendim yönetici, amir, ben buranın yetkilisiyim, ben karışırım diyen adam. Bugün mülk kiminmiş? Cevap dahi veremeyeceği, yine Allah'ımızın azametiyle cevap vereceği. Lillahil vahidil kahhar. Bir olan ve bütün kulları öldürüp kahreden, zorla da olsa istediğini yaptıran, çıkmak istemeseler de mahşer sahasına çıkaran, gelmek istemeseler de huzuruna getiren, bir olan Allah'a aittir buyurulacağı gündür. İşte Maliki Yevmiddin, vakitler yetmiyor. Bir ayet sabahlara kadar daha sürer. Ancak tabii ki her şeyin bir sınırı vardır. Onu da aşmamak uygundur. Dolayısıyla akıllarınıza, hafsalelerinize, idraklerinize havale ediyoruz. Biz kısa konuşalım, siz uzun anlayın Efendi Hazretlerimiz buyurur. Onun da bereketi himmetiyle inşallah Allah hepinize istifadeler, anlayışlar, idrakler nasip eyleyip biz de dahil bizi de duadan unutmazsınız. Böylece bundan sonra kılacağımız ilk namazda Maliki Yevmiddin derken farkı fark ederiz inşallah da. Belki bir iki namaz abdestimiz tutar ama ölünceye kadar ki Maliki Yevmiddinlerde mahşer günü huzurunda duruşumuzu düşündürür inşallah Rabbimiz Tebareke ve Teala. Böylece ahirete çıkışımız ve huzurda duruşumuz ve hesabımız kolay olur inşallah. Efendi kardeşlerimiz, onun için geldik sıfatları bitirdik. Sıfattan zata gel hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Sırrına erdik. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'ine geldik. İnşallah Fatiha'nın kalbi olan bu noktada bütün kalpler birleşecek, kalpler bir atacak. Haftaya saat 9'da inşallah 9'u geçmeyelim. Bugün hep bazı misafirler vardı, onlarla görüşme icabeti Malezya'dan gelmişlerdi. O onlarla görüşme münasebetiyle biraz gecikme yaşandı. Ama inşallah haftaya Allah bir mani vermezse 9 diyelim. Çünkü zaten yatsı buçuğa gidiyor. Artık biz 9'u sabitlemek durumunda kalacağız. Bu itibarla saat 9'da hemen efendim radyolarımızın başına toplanalım. Milleti de toplayalım. Bütün insanlara duyuralım. Bak insanlar internetlerin başına toplanıyorlar. Cumartesi geceleri bayramımız oldu diyorlar. Adapazarlarından, vilayetlerden, her yerlerden geliyorlar. Efendim konu komşu toplanıyor. Radyoların başında, internetlerin başında lalegulefem.com'dan girerek dinliyorlar, bayram ediyorlar. Tabii Allah'ımız bize bu tefsir dersini bağışladığı için, nasip ettiği için tabii ki bayramdır. Af olduğumuz için tabii ki bayramdır. Cumartesi 9'lardan sonrası tabii ki bayramdır. Alvarlı Efe Hazretleri'nin buyurduğu gibi Efendi babamızın ahiretliği, Mevla bizi affede, bayram o bayram ola. Mevla bizi lütfede, bayram o bayram ola. Tabii ki kardeşim, bayram nedir? Bayram Allah'ın Celle Celaluhu lütfuna, rahmetine, mağfiretine erdiğimiz andır. Dolayısıyla şu saatteki Allah'ımızın ayetlerini dinledik. Şu saatteki kat kat eciller aldık. Şu saatteki nurlara erdik. Şu saatteki mağfiret olduk inşallah. Bayramımızdır inşallah. Sizleri de öyle inanıyorum ki evler, ocaklar bayram şenliğiyle, her yer dinleyen her yer Allah'ın ayetlerinin bereketleriyle nurlansın diyoruz inşallah. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid ayını uğurlarken, mübarek Rabi'ül Evvel ayı, Mevlid ayını uğurlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada görmekle ilgili bir eser size duyuruyoruz. Bu geçen sene çıkartmış olduğumuz bir eserse de mahrum olmayasınız diye inşallah istifanızı denize arz ediyoruz. 41 faide. Burada 41 tane bu kitabımızda Yusuf-u Nebhani Hazretlerinden alarak Saadetü'd-Darayn isimli eserden istifade ettik. O da diğer ulema ve meşayihin nakillerini toplayarak 41 faide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir faide biz ilave ettik. 47 kitapta. 41 faide biz kendimizden değil başka kitaplardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyada görülmesi çok önemli. İnşallah bu mübarek ayda görürüz. Men râni fil menâm fekadrâl hak. Beni rüyada gören hakkı görmüştür. Fende şeytan la temessülü bi. Şeytan benim suretimde, şeklimde görünemez buyurmuş. Men râni fil menâm feserâni fil yakazah. Beni rüyada gören yakında uyanıkken de görecek. Onun için rüyada görmemiz çok önemli ki Allah'ın dostları gibi belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zahiren gelecek. Allah'ın dostları görüşüyorlar. Ebu'l-Abbas-ı Mürşi Hazretleri şu elimle Resulullah'la musafaha ettim diyen insan. Bize de ölmeden nasip olabilir. Ölüm anında gelip görüşebiliriz. Hele mezarda mutlaka uyanıkken ruh gelecek. Bu zatı tanır mısın denince görüşeceğiz. Hayırla görüşeceğiz. İnşallah cennette görüşeceğiz. Ama rüyada görmenin önemi var. Çünkü beni rüyada gören yakında uyanıkken görecek. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için dualar yazılmış, zikirler yazılmış. Şunu şu kadar okursan. İşte mesela şu duayı yaparsan, şu salavatı bin kere okursan, şu sureyi şu kadar okursan, şu dört rekat namazı kılarsan, efendim cuma gecesi veya pazartesi gecesi bunlar tek tek sayılmış. Hangisini yaparsanız inşallah bir iki hafta içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görürsünüz inşallah dünyada ahirette görürsünüz. Dila yayınlarından çıktı bu eser. Dila yayınlarından efendim temin edebilirsiniz. Sorabilirsiniz inşallah. Sonunda da Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem Nâli Şerif'i basılmıştır. Onda öyle özellikler var artık onu isterseniz kitapta tutarsınız, isterseniz kesecek şekilde ayarlamıştır. Nâli Şerif de oradadır. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem Nâli Şerif'i taşıyan gemi batmaz, efendim bulunan yer yanmaz, yanda bulunana göz, nazar, sihir, büyü işlemez, efendim doğum ağrısı çekenler sağ elinde bulundurursa kolay doğuma muvaffak olurlar. Efendim neler neler neler orada sayılıyor sayısız şeyler. Muhammed Mustafa'mızın Nâli Şerifleri bereketine, hürmetine Muhammed Mustafa'mızın takunyaları, Nâli Şeriflerin sureti basılmış ulemamız, meşayihimiz. Bu usta İbn Asakir Hazretleri özel bir eser tertip etmiş Arapça. Ve daha bu usta çok ilimler vardır. Onun resmi de oraya basılmış. İnşallah onda istifade edersiniz. Kesip alabilirsiniz, yanınızda taşıyabilirsiniz. Bu vesileyle Muhammed Mustafa'mızı sallallahu aleyhi ve sellem dünyada, rüyada, ahirette, cennette görürsünüz. İnşallah daha da makam atlarsanız dünyada da uyanıkken görürsünüz. Elde olan beyde olmaz. Biz bilmiyorsak da bize nasip olmasa da size söylemek zorundayız. İmam Rabbani buyurduğu gibi delel tükeyâ hâdâ alâ kenzi maksadin feynene lemeblûh leallekel tebluğu. Ben sana hazineyi gösterdim. Ben ulaşamazsam da belki sen ulaşırsın. Ben göremesem de belki sen görürsün. Onun için bizim size hüsnü zannımız ve itikadımız vardır. Mutlaka bu faydaları yaparak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin kendisini görmek için gayret gösterdiğinizi, zikir yaptığınızı, salavat çektiğinizi ve bu kitapla amel ettiğinize şahittir. Resulullah ki şahittir sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka size yetişecektir. Mutlaka darınıza kavuşacak ve yetişecektir. Orada amel edenlere ne rivayetler zikrediliyor? Bizzat Resulullah'ı gördüm diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nazilli Seyyid Hakkı Hazretleri, Hazinetül Esrar sahibi yaptım amel ettim diyor. Resulullah bana geldi. Allah seni hidayete erenlerden kılsın diye dua etti diyor. Anama babama da dua etti diyor. Yani öyle amel etmişler, öyle inanmışlar ve Resulullah'ı görmüşler sallallahu aleyhi ve sellem. Hastalıkların şifasına ermişler, dertlerin devasını bulmuşlar, borçların edasına kavuşmuşlar. Bütün maksatlar Resulullah'ı görmek sallallahu aleyhi ve sellem. Onu görenin ne muradı varsa hasıl olur. Onun için onu görmek için ne yapılsa az olur. Allah Teala Habibine bağışlasın sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Muhammed Mustafa'mız hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem Rebiyül Evvel ayı bereketine siz dinleyenlerin hepimizin günahlarımızı mağfiret buyursun. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza buyursun. Mehmetçiğimiz askerimiz hudut boylarına yığıldı. Allah Teala onları muvaffak buyursun. Allah Teala teröristlerin şerrinden muhafaza buyursun. Şehit olan askerlerimize polislerimize Allah Teala yüksek dereceler ihsan buyurup bu vatanı ve bizleri muhafaza ettikleri gibi Allah Teala onları korusun, muhafaza buyursun. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu kanı durdursun. Bu teröristlerin bütün emellerini kurutsun. Güçlerini, kuvvetlerini imha eyleyip Allah Teala Mehmetçiğimize üstün muvaffakiyetler, zaferler ihsan buyursun diye dua ediyoruz. Gece gündüz yalvarıyoruz. Bu